मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है प्यार किया है मानो पहचाना तुमने मुझको कितना बेकरार किया है मुश्किल बताना जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो जाने मन दिल है